Standing Rock, Dikilen Kaya, Bikem Ekberzade, Petrol, Açgözlülük ve Lakotaların Adalet Mücadelesi. Merhaba Bikem, hoş geldin. Günaydın. Biz DJ Şam arka tarafta çalarken biz de biraz kaynatıyorduk. Günaydın Özdeş tekrardan. Günaydın. Günaydın Ömer Bey. Bugün bayağı yoğun bir günden var aslında. Daldan dala atlayacağız ama önemli konulara da değinmeye çalışacağız bu kısa vaktimizde. İlk önce hemen parçamızı söyleyelim. Parçamız bizim zaten jingle'ımızın da yaratıcısı, DJ Şab'ın da içinde bulunduğu DJ'ler Konsorsiyumu'nun en önemli üyesi ve kurucusu kendisi. DJ Şab'ın son parçalarından bir tanesi Pow Wow Carnival diye. Orada işte arkada duyduğunuz elektronik davullar aslında klasik Pow Wow buluşmalarında, yani bu davullarla birlikte dansların yapıldığı buluşmalardaki ritimler aslında, o ritimlerin remixleri üzerinden. Aynı zamanda bu parçada DJ Şaba Little Creek Singers'la parçalarıyla, kendi sesleriyle destek veriyorlar. Ortak bir çalışma. Güzel bir sabah içinde biraz hareketli, insanı öyle hafif dansa da iten sabah saatleri biraz uyanmamız lazım. Çünkü çok önemli haberler var, çok önemli gelişmeler var. Şimdi ilk önce bir tane minik duyuru yapayım. O da şu, Deb Haaland'ın İçişleri Bakanı olmasıyla taşlanan, öyle söyleyeyim. Ve İçişleri Bakanı olduğu zaman yemin töreninde giydiği bu kurdele etekle de manşet olan bütün o süreci aslında bir çocuklar için bir kitap olarak Alexis Bunton hazırlamış. Bu kitap yeni çıktı. Senin kurdele eteğin benim için ne anlama geliyor? Kitabın ismi. Amerika Birleşik Devletleri'nden bahsediyoruz, evet. Aynen, Amerika Birleşik Devletleri'nden bahsediyoruz. Kitabın İngilizcesi What Your Ribbon Skirt Means to Me. Bunu Alexis Bunton kaleme alıyor, fakat kitabın içerisinde çok güzel çizimler var, rengarenk. Onu da Nicole Neidhart yapmış. O da bir Dine, Navajo yani. Ve Santa Fe, New Mexico'da yaşıyor ve tamamen illüstrasyon üzerine, çok da güzel eğitimleri olan ve yükselen bir kariyeri olan bir yerli kadın, iki kadının ortak çalışması bu kitap. Bunu buradan dinleyicilerimize duyuralım. İsteyen olursa çocukları için belki almak isterler. Şimdi kitaplar demişken bir haftadır konuşuyoruz Ömer Bey. Önce şu konuyu bir masaya yatıralım. Ondan sonra daha konuşacak birçok şeyimiz var, konumuz var. Bir tane bir yıl dönümü var. Ondan biraz bahsedeceğim ve ondan sonra da biraz petrol ve fosil yakıt lobicilerine gireceğiz. Ama önce siz bana pasladınız. 14 Ocak 2023'te T24'te Celal Üstar bir yazı kaleme aldı. Kızılderili mi, Amerika yerlisi mi? Burada işte biz bunu Dikenkaya'da da çokça konuştuk. Hatta Dikenkaya'nın hatırlarsınız erken bölümlerinde işte Kızılderililer ve kovboylar vesaire, ve ben sürekli söylüyordum ya, yok hani indijen topluluklar, yerli Amerikalılar Evet, falan evet. şeklinde biz bu dili değiştirelim. Biz bunu Dikenkaya'da değiştirmeyi başardık ve artık Kızılderili kelimesini biz kullanmıyoruz. Çünkü ırkçı bir kelime. Celal Üstar da yazısında zaten buna değiniyor. Yakın zamanda yayınlanan bir şiir antolojisinde kullanılan bir kelime bu. Ve bunun değiştirilmesi gerektiğini söylüyor ve bence de doğru söylüyor. Evet, Celal Üstar tabii çok yarım yüzyıl önce, hatta daha fazla önce, bu Dee Brown'un ünlü Bury My Heart at Wounded Knee, yani benim kalbimi vatanıma gömün diye çevirdiği bir kitap vardı Feyzi ile beraber, arkadaşımız. Onun üzerine bir de minik de bir öz eleştiri yaparak, haklı olarak, biz de o zaman Kızılderili lafını kullandık ama bu ırkçı bir terim diye. Ama çok önemli bir kitaptı, senin de kendi kitabında bahsettiğin gibi. Kalbim vatanıma gömün önemli bir yerliler üzerine yazılmış Kesinlikle. en önemli kitaplardan biri. Sende de var, senin kitapta da var o. Evet, kesinlikle çok önemli. Çünkü aslında biraz böyle hani gelgiti terse döndüren, öyle söyle Türkçe'ye çevirelim ve aynı zamanda insanlara tarihin bir başka yüzü olduğunda anlatan bir kitap. Oradan başlıyor zaten belki de. Başlaması da en azından o döneme denk geliyor. İnsanların yavaş yavaş düşünmeye başladığı döneme denk geliyor. Aman Allah'ım, bu rezervasyonlarda neler oluyor? Wounded Knee'de, yaralı dizde neler oluyor? Neden bu insanlar protesto ediyorlar? Neden bu protestolar bu kadar şiddetli bir şekilde bastırılıyor? Neden Leonard Peltier hapiste, değil mi? Evet, biraz önce de ondan bahsettik. Lennon Peltier'in çok önemli bir açıklama vardı. Onu ileride bizim bu programda da konuşma fırsatı bulacağımızı umuyorum. Yani iki FBI ajanını öldürmekten suçlu hapiste 50 yıla yakın bir zamandır ve Evet. ağır şartlarda, halbuki FBI'ın tamamen komplosu olduğu ortaya çıkmış. Eski bir FBI ajanının açıklamaları var. İntikam için onu orada Evet tutuyorlardı. ve bunu zaten Leonard Peltier'in onu savunanlar, onu avukat ekibi senelerdir söylüyor. Yakın arkadaşları senelerdir Russell Means söylüyor. Yani biz bunu aslında biliyoruz. Fakat o kadar iyi bir şekilde oradaki işte delillerin üstünün örtülmesi, karartılması vesaire o kadar başarılı gerçekleşti ki bunca sene ispatlanamamasının yanında bunca sene Leonard Peltier'i azledecek bu suçlardan affedecek bir şeyde ya da beraat ettirecek, af için hani bir kabahat işlemiş olması lazım, beraat ettirecek bu güçte bir jüri ve hakim maalesef ortaya çıkamadı. Bu da işte arkadaki güçlerin ne kadar kuvvetli olduğunu aslında gösteriyor bence. Ama dediğim gibi ya yani o kadar fazla şey var ki bunun üzerinde karşı lobi o kadar var ki Leonard Peltier'e karşı lobi gerçekten bir artık bu bir şeye dönüştü, bir kan davasına dönüşmüş vaziyette. Ve her ne kadar bugüne kadar belki defalarca davanın tekrardan farklı yönlerde açılması ve Leonard Peltier'in en azından bir ev hapsine döndürülmesi gerekirken şeyinin Hiçbir kanıt cezasını filan olmadan da ortaya çıkılmış. Yani son 47 yılın 46'sında maximum security dedikleri en ağır şartların olduğu hapishanelerde geçirmiş. evet. Ve senin de dediğin gibi kan da vendetta kelimesini kullanmış FBI ajanı Colleen Rowley. Evet, Çok evet, evet. ilginç yani. Evet, öyle. Şimdi bu arada lisana geri dönersek nereden çıktı, neden biz işte Kızılderili bir yerli konusunu açtık? Çünkü aslında çok güzel gelişmeler var Amerika Birleşik Devletleri'ne ve bence bu Dev Holland'ın İçişleri Bakanı olmasının imzası dahi olabilir. Yani o kadar bence önemli. 650 tane alandan, alan isminden İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz hafta son 7'sini de silmekle birlikte kadınlara yönelik, Amerikan yerli kadınlarına yönelik kullanılan aşağılayıcı bir terimi tamamen kaldırdı. Artık yer isimleri değiştirildi ve dolayısıyla biz bunu daha önce toponimler yani yer isimlerinin toplum hafızasına ne kadar önemli yerleri olduğunu ve aslında toplum hafızasının işaretleyicileri olduğundan yerlilerin yer isimlerini bu şekilde kullandıklarından daha önce bahsetmiştik. Yani onlar aslında tarihlerini yerlere verdikleri, bölgelere verdikleri isimler üzerinden kaydediyorlar bir şekilde sözlü tarihe. Bu şekilde kayıt düşüyorlar demiştik bundan önceki şeylerde, bölümlerde. Ben hatta kitabımda da toponimleri geniş bir yer veriyorum çünkü çok önemli. Sözlü tarih açısından da çok önemli. Fakat Beyaz Adam da buraya gelince tabii bundan önceki yer isimlerinin var olup olmadığını dahi düşünmeden kendi kafasına göre buraya isimler vermişti. Bu isimler içerisinde kullanılan terimlerden bir tanesi de yerli kadınlara yönelik çok aşağılayıcı bir terimdi. Yani Türkçesini çevirmek gerekirse kapatma anlamına geliyor. Beyaz adamla evlenen yerli kadına söylenen, onun için kullanılan bir terim bu. Ve Deb Holland'ın ofise geldiği zaman yaptığı en önemli işlerden bir tanesi bence bu terimlerin tamamen artık Amerikan yer isimlerinden silinmiş olması çok güzel bir gelişme. Şimdi bununla birlikte bir başka şey de var. Şimdi bu ufak ufak bu aslında Dikilen Kaya'yla başlayan bir farkındalık bence. Onun öncesinde yok muydu? Vardı ama çok marjinal kesimler içerisinde vardı. Şimdi genele daha fazla yayılmış gibi gözüküyor. Eskiden gelen ama unutulmuş ama bölgesel olarak hatırlanan ufak ve yerli kabilelere atfedilen başarıların ve zaferlerin artık ulusal anlamda hatırlanmaya başladığı bir dönemdeyiz. Amerika Birleşik Devletleri için konuşuyorum. Bu bence güzel bir kazanım. Yani basın açısından önemli bir açı. Bu şekilde de haberlere bakmaya başlamaları. Neden bahsediyorum? Dün yani 18 Ocak 1958'de yaşanan Kuzey Carolina, pardon Güney Carolina'da yaşanan bir karşılaşmanın seneyi devriyesiydi. Şimdi 1958 dediğimiz zaman ırkçı bir Amerika'yı düşünün. Hala değil mi? Değil ya yani o zaman ama bu ırkçılığı temsil eden Ku Klux Klan diye bir de örgüt var. Şu hani beyaz Bugün de kukuletalı var. adamlar. Bugün de var aynen. Değişen fazla bir şey yok aslında. Beyaz kukuletalarıyla ya Evet. sadece gözleri görülen dehşet verici Ortalıkta hortlak evet. kılığında Ortak dolaşıyorlar. kılığında aynen. Tabii sempatizanları başkan falan oldu ülkede. Evet. Şimdi doğru oldu. Şimdi bu da korkunç bir şey ayrıca yani. Neyse vaktimiz az şimdi konuyu toparlamak için. 18 Ocak 18 Ocak 1958'de bir çatışma gerçekleşiyor. Buna Battle of Hayes Pond ya da Battle of Maxenfield diyorlar. İki birbirine yakın. Yani Hayes Pond oradaki bir göl. O gölün çevresinde işte bu kukletalı, hayalet kılıklı adamlar buluşacaklar ve Allah bilir neler yapacaklar. Fakat o akşam hiçbir şekilde başarılı olamıyorlar. Çünkü karşılarına Lambi yerlileri dikiliyor ve geçit vermiyorlar onlara. Büyük bir çatışma oluyor. Ve Ku Klux Klan geri adım atmak zorunda kalıyor. Ve bu da Lambi yerlilerinin kendilerine yönelik değil ama o bölgedeki Afrika Amerikan kökenli yurttaşlarına yönelik bir saldırıyı bu şekilde önlemiş oluyor. Ve bu o dönemki yerel medyada da çok ciddi anlamda yer tutuyor. Ve bugünün tarihine de yani alternatif tarihine de düşen notlardan bir tanesi ama güzel olan bir şey. Alternatif tarih olarak adlandırılan bu tarihin artık bugün ulusal medyadan da hatırlanması Amerika'da. Bence bu onlar için gerçekten önemli bir adım. Ama bununla beraber şöyle bir şey oluyor. Biliyorsunuz bu yani Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'yı biz böyle geçişli anlatıyoruz burada bazen. Çünkü kabileler geçişkenlik sağlıyor iki ülke arasında. Burada da şöyle bir şey var. Biliyorsunuz bu yatılı okulların arkasında bulunan çocuk mezarları sonrasında yatılı okullarda zarar gören insanların dava açma hakları doğdu. Fakat bu dava eğer hani siz bu yatılı okulda okuduysanız ve herhangi bir şekilde zarar gördüyseniz psikolojik olarak hani maddi manevi dava açma hakkına sahipsiniz olayına bir tane son başvuru tarihi getiriliyor. Şimdi bu ben bunu duyduğum zaman böyle acı acı gülmüştüm. Yani Evet. sen burada onlarca yıl bu insanları mahvetmişsin. Ondan sonra kendi şeylerini, zararlarını tasvip edebilmeleri için başvuru için onları bir tarihle ve çok yakın bir tarihle sınırlandırıyorsun. Ocak 13. Yani geçtiğimiz hafta başvuru Bitti. yaptın, yaptın, yapmadın. Hadi kardeşim olağan hayatımıza devam edelim. Bu konuyu da böyle kapatalım. Bak biz işte bak papayı bile getirdik buraya ağladı zırladı sizden özür diledi falan. Şimdi bunun üzerine tabii yerli halklar şeydeler itirazdılar. Yani böyle bir şey bu çok yakın bir tarih ama o kadar mütevazi bir şekilde itiraz ediyorlar ki bence o tarihin orada olmaması gerekirken onların söylediği uzatma istiyorlar. Ve bu da şu anda bizim izlediğimiz konular arasında bununla ilgili herhangi bir gelişme olacak mı olmayacak mı ne yöne evrilecek. Onu buradan aktaracağız dinleyicilerimize ama Evet, kendi yani içerisinde küresel absürt bir durum. absürdite son doruk noktasında, yani bütünüyle bu beyaz badana ya da yeşil badana ne istersem şu anda doruğa çıkmış vaziyette. Yani Davos'ta şeyin yaptığı konuşma, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterininki, şirketler sorumlu tutulmalı diyor. Bütün bu yalanlarından dolayı fosil yakıt şirketleri aynı şekilde. Aynı yalan burada da döndürülüyor işte yerlilere, yerli halka karşı Kesinlikle. yapılan. Şimdi fosil yakıt şirketleri ve yalanlar dediniz çok güzel bir de bir geçiş oldu bizim için. Son bölümde bu programın biraz şu fosil şirketler, onların lobi etkileri, onun karşısında duran topluluklar ki Kuzey Amerika ve Amerika Birliği yani Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bunun büyük bir çoğunluğunu zaten yerli halkın bel kemiğini oluşturduğu sivil platformlar oluşturuyor aslında. Şimdi burada şöyle bir şey var. Bir makale var. Ben bunu paylaşacağım program bittikten sonra. National Observer'da, Kanada'nın National Observer'ında yayınlanmış bir makale. Angeli Appadurai isimli bir gazetecinin bir şeyse opinion, yani bir fikir makalesi, yorum makalesi, öyle söyleyeyim, ama çok güzel değerlenmiş. Burada aslında makalenin özü şu, ve çok da doğru bir yere parmak basıyor. Şimdi fosil yakıt şirketlerinin hükümetlerle, içinde çalıştıkları hükümetlerle direkt onları, gerek onların o yani seçilmiş politik partileri finanse olarak desteklemelerinden başlayan bir sürecin ve sonrası direkt kontakları var. Yani gidip hükümetle konuşabiliyorlar ve istedikleri, işte yardımsa yardım, destekse destek, işte izinse izin, bu tarz şeyler için birebir hükümetlerle diyalog halindeler. Şimdi bu makalede bahsetmeyen ama benim aklıma getiren diğer şey de aslında bizim bu iklim krizi mücadelesinin ne kadar oransız güçle devam ettiği. Çünkü şirketler bu şekilde hükümetlerle direkt bağlantı halindeler. Ama onun yanında iklim aktivistleri ancak halka ulaşabiliyorlar ve onu da sınırlı olarak yapabiliyorlar kendi imkanlarıyla. Hükümetle direkt bir şeyleri yok, bağlantıları yok. Hükümet direkt olarak onları dinlemiyor. Tam tersine onları, aman Allah'ım, gene mi geldiler, gene mi bir şey söyleyecekler diye şey yapıyor, değerlendiriyor. Yani burada gerçekten çok orantısız bir mücadele, ama buna rağmen çok da önemli kazanımlar var. Yani anlatmaya çalıştığım şey aslında hani orantısız güç dediğimiz şey, fosil yakıt şirketlerinin ellerindeki para ve güç üzerinden nasıl bir lobi faaliyeti sürdürdükleri ve bu lobi faaliyeti sonrasında da nasıl bazı kazanımlar elde etmeye çalıştıkları, bunların sadece bilinen kısımlarına aktivistlerin ancak müdahale edebildikleri ve o müdahaleler sonrasında da tamamen kendi güçleriyle, hiçbir devlet birimini arkalarına almadan, hükümeti arkalarına almadan, tamamen kendi güçleriyle ve kendi inisiyatifiyle başarabildikleri. Şimdi yeni bir gelişme var. Enbridge kendi bu işte fracking üzerine, yani fracking'de çıkarttığı doğal gaz boru ve bunu taşıdığı boru hattı için bir eklenti inşaatına başlayacak. Bunun için de izin başvurularına bulunmaya başladı. Biliyorsunuz Kanada bu, yani şirketi değil mi? Enbridge ve petrol şöyle şirketi değil. hatırlatayım size. Yani bunların bu, gene bu boru hattını geçeceği alanlardan bir tanesi Wet'suwet'enler. Yani onlar zaten Coastal GasLink boru hattına karşı kaç senedir, yani biz Dikilen Kaya'ya başladığımızdan beri ayaktalar. Şimdi Coastal GasLink'e, yani British Columbia'dan geçecek, geçiyor Coastal, ya da geçmesi öngörülüyor. Onun da genişlemesi, oradan yapılması öngörülüyor ve bununla ilgili senelerdir süren orada bir mücadele var. Wet'suwet'enlerle bu boru hattı şirketine ile karşı karşıya gelmeleri söz konusu. Ve buna ek olarak şimdi Enbridge oyuna giriyor. Şimdi burada şöyle de bir şey var, enteresan bir Glasgow Sözleşmesi var. Glasgow Sözleşmesi'ne, ki bu Kanada'nın da imzaladığı bir şey. Petrol ve gaz endüstrisine ait olan şirketlere olan uluslararası desteğin kesilmesi. Yani şimdi burada şöyle bir şey var. Tamam, uluslararası destek kesiliyor. Ama bunun içerisindeki, yani Kanada da buna taraf, ama bunun içerisindeki bunun yanı sıra ulusal destek maalesef işte bu şirketlerin lobi güçleri üzerinden yükselerek indijen toplulukların tüm itirazlarına rağmen izin, şu anda Enbridge'e izin verilip verilmediği tam olarak belli değil. Verilip verilmeyeceği, daha doğrusu, tam olarak belli değil. Bununla ilgili karşı lobi faaliyetleri iklim aktivistleri ve indijen topluluklar tarafından başlamış durumda. Ama işte bu sürecin nasıl şekilleneceği de az önce bahsettiğim bu güç dengesizliği üzerinden umarım bu sefer halk ve iklim aktivistleri ve çevreciler tarafından şey yapar. Yani skala o tarafa kayar ve onlar kazanırlar ama yani çünkü gerçekten çok orantısız bir mücadele. Bunu Ekber, izninle ben de bir ilavede bulunayım tekrar. Çok son derece önemli bir nokta bu ve işte Davos'ta da Dünya Ekonomik Konferansı bitmek üzere yarın akşama bitecek bildiğim kadarıyla. Ama binden fazla özel jet kullanarak o toplantıya gidip orada dünya iklim dersi veren bu küstah fosil CEO'larına ve onların dostlarına onları destekleyen şimdi senin de sözünü ettiğin gibi bankalara vesaire uyarı yaptılar. Dur ve vazgeç ihtarnamesi dört genç aktivist Vanessa Uganda'dan, İsveç'ten Greta, Ekvador'dan Helena, Almanya'dan da Luisa. Onların şimdi avaz üzerinden yürüttükleri şey Sign the Urgent Call to Fossil Fuel CEOs diye. Şu anda 878 bini aşmış vaziyette. Hedef 1 milyon ve bunu sunacaklar herhalde Davos'ta. Onun için sen ve arkadaşların herkesten de yaymalarını istiyoruz bu şeyi tamam. 1 Hatta şey milyona. yapalım. Hatta Twitter'dan bunu bu az önce bahsettiğim makalenin akabinde de bugünün hashtag'iyle yayalım. Şimdi Yayalım, evet. bir şeyi de unutmamak lazım burada. Az önce bahsettiğim bu işte fosil yakıt şirketleri hükümetle direkt kontak halindeler ama indijen toplulukların böyle bir şansı sınırlı. Çünkü onlar özellikler evet bir devletler arası görüşme yapabiliyorlar. Hani bir kabilenin şefler grubu ya da ihtiyar heyeti sınırlı oranda mevcut onları işgal etmiş insanların kurduğu hükümetin mevcut organlarıyla şey yapabiliyorlar, kontakta bulunabiliyorlar ama aslında ya da, ve iklim aktivistleri ve sivil toplum platformları çok sınırlı sayıda ve hatta hemen hemen hiç devlet erkanlarıyla bu şekilde iletişim kurmaları imkansız neredeyse. Şimdi bu aslında biraz geçmişi de hatırlatıyor bize. Biz bunu Dikilen Kaya'da anlattık. Nasıl bu Amerika Birleşik Devletleri'nin erken döneminde ve kurulmaya başladığı, yavaş yavaş kendisini genişletmeye başladığı dönemlerde nasıl kabileler yakınlıyorlardıysa, yani siz buraya adamlar gönderiyorsunuz, bunlar sizin agentlarınız, sizin çalışanlarınız, Ajanlarınız. ajanlarınız, yani tam ajan değil ama sizin çalışanlarınız ve bunları bizim için kendi kafanıza göre kurduğunuz rezervasyonlara atıyorsunuz vali gibi. Ve biz sizinle görüşebilmek için onlar üzerinden gitmek zorundayız. Halbuki bizim sizle direkt görüşebilmemiz lazım ama tabii Beyaz Saray yıldığı için sürekli şeflerin kapısını çalmasından o yüzden böyle bir aracı koymuştu. Şu andaki işte bu petrol gaz şirketleriyle şirketlerin direkt görüşebilmesi ama diğer grupların yani şirketlerin hükümetlerle direkt görüşebilmesi ama diğer grupların hükümetlerle görüşebilmesi için ya aracılar üzerinden gitmek zorunda kalması ya da gidememesi, yani görüşememesi de aslında çok benzer tonları tekrardan bize hatırlatıyor. Yani tarih farklı bir şekilde tekerrür etmeye devam ediyor. Maalesef işte güçlü güçlüyle Evet, konuşuyor. ama bununla işte elimizden geleni şeyleri yapmaya da çalışıyoruz. Mücadelenin parçası olmaya, evet. Evet, süreyi maalesef bitirdik ama bunları Evet efendim. konuşmaya 2 hafta sonra hararetle kaldığımız yerden devam. devam edeceğiz. Oldu. Çok teşekkürler Çok vakit ayırdığınız teşekkürler, için. Görüşmek sevgiler. Görüşmek üzere. üzere. İyi yayınlar. Görüşürüz.